wykonaniu Orkiestry Sinfonia Warszawia. Już 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 3 dzień kwietnia, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Jutro w Przemyślu przyjaciele i znajomi pożegnają symbolicznie Damiana Sobula, wolontariusza zabitego w Gazie. Po rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa większość protestujących kończy strajk okupacyjny. Latem po raz pierwszy w historii będzie można zwiedzać zamek Balmoral, prywatną posiadłość brytyjskiej rodziny królewskiej. Przyjaciele i znajomi uczczą pamięć Damiana Sobula, polskiego wolontariusza, który zginął w poniedziałek w Strefie Gazy. Uroczystość jutro o 19:00 w zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym w Przemyślu. Oddanie hołdu Damianowi to obowiązek, ale i przywilej, mówi jego kolega Bartek. Damian zawsze z ludźmi był, pomagał. Był tu 2 lata temu, jak wybuchła wojna. Był wszędzie, gdzie były konflikty, gdzie ludzie potrzebowali pomocy. On był wspaniałym człowiekiem. Proszę was, przyjdźcie na zaułek wolontariuszy na PKP. Pożegnajmy Damiana ostatni raz. Zginął wspaniały człowiek, uczynny, dobry. Należy mu się to pożegnanie. Uroczystość w zaułku wolontariuszy poprzedzi msza w Przemyskiej Bazylice Archikatedralnej. A w nalocie izraelskim w Strefie Gazy zginęło 7 pracowników organizacji charytatywnej World Central Kitchen, wśród nich Polak. Wiceminister spraw zagranicznych wezwał na piątek ambasadora Izraela w Polsce. Po rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa większość protestujących zakończyła strajk okupacyjny. W budynku pozostali przedstawiciele Rolniczej Solidarności, którzy żądają spotkania z premierem. Po dobowej okupacji ministerstwa w budynku zostało 2 związkowców Solidarności RI, z którymi już negocjacji nie będzie. Przyszliśmy na twoje zaproszenie, że będzie omówiona, mówił jeden z protestujących, Gabriel Janowski. Sprawa uzgodni. Bo myśmy skończyli debatę. Pozostałe związki zakończyły okupację. Mamy umówione terminy spotkań, mówił szef kółek rolniczych Władysław Serafin. I nie ma problemu. Czy jednak strona rządowa trochę odpuściła? Odpuściła, tak. Jesteśmy otwarci na rozmowę, odpowiadał wiceszef resortu Michał Kołodziejczak. Ja bym chciał, żeby niektóre procesy szybciej były przeprowadzone? Pewnie tak. Jednak Rolnicza Solidarność nie chce ustąpić i czeka na premiera. Żaden z postulatów nie został załatwiony. 0-0. Ale premier tym razem nie przyjedzie. Słyszę, że ich celem na przykład jest, żeby rząd Tuska jak najszybciej zniknął, bo im się nie podoba rząd Tuska. I jakoś dziwnym trafem zawsze tam widzę działaczy Solidarności RI albo działaczy PiS-u. Część rolników nie zamierza przerywać protestów w kraju. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. Przedstawiciele samorządów chcą nowych przepisów dotyczących ich finansowania. To efekt opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że reformy podatkowe, m.in. Polski Ład oraz zasady przyznawania rządowego wsparcia dla samorządów uderzyły w niezależność administracji lokalnej. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich mówił w Sejmie, że samorządowcy chcą więcej autonomii w zarządzaniu własnymi środkami. To nie uda się być może w ciągu jednego roku, ale prosimy stronę rządową o to, aby ten proces rozpocząć. W ostatnich latach najwięcej szkód robiono w miastach. Te największe miasta były pozbawiane środków na działalność, a przede wszystkim na projekty rozwojowe. To ważne jest dlatego, że przed nami wydatkowanie środków europejskich, zarówno z KPO, jak i z Funduszu Spójności. NIK poleciła rządowi podjęcie pilnych działań naprawczych, które mają odwrócić negatywne skutki reform podatkowych dla samorządów tak, by jednostki samorządu mogły skutecznie realizować zadania publiczne na poziomie lokalnym. Po raz pierwszy od ponad 1,5 roku doszło do rozmowy telefonicznej ministrów obrony Francji i Federacji Rosyjskiej. Rozmawiali o ataku terrorystycznym pod Moskwą i o wojnie na Ukrainie. Głównym tematem rozmowy była sytuacja po ataku Państwa Islamskiego na kroku z City Hall pod Moskwą. Sébastien Lecornu potępił zamach, wzywając jednocześnie rosyjskie władze, by nie wykorzystywały tej zbrodni politycznie. Minister potwierdził, że Francja nie dysponuje informacjami wskazującymi na powiązania pomiędzy tym zamachem a Ukrainą, napisał w oświadczeniu wydanym po rozmowie francuski resort obrony. Sébastien Lecornu powiedział Sergejowi Szojgu, że Paryż jest gotów zwiększyć wymianę informacyjną z Moskwą, aby móc skuteczniej walczyć z terrorystami. Szef francuskiego resortu obrony miał też powtórzyć stanowisko Francji w sprawie wojny na Ukrainie. Francja będzie dalej wspierała Ukrainę tak długo i intensywnie, jak będzie to konieczne. Takie słowa miał usłyszeć od swojego francuskiego odpowiednika Sergej Szojgu. Stefan Folzer, Polskie Radio.

ale samplowany. To teraz się przyznam, że gdyby nie ten utwór Lola Kernera, Ain't Nothing Changed, to pewnie nigdy nie poznałabym oryginału, czyli kompozycji Ricordandotti, za którą stoi włoski kompozytor Piero Umiliani. Nieczęsto rap wybrzmiewa w białych szumach, ale skoro już jest, to pozwolę sobie pozostać w tym temacie i będzie w moim odczuciu bardzo zaskakująco. Jeśli ktoś kojarzy, skąd wziął się sample z tego utworu, ręka, palec pod budkę. Down the Ave with my man, stomach yelling, bitch, this punk rock. Henny got me feeling dumb hot. Playing clothes, yeah, they making sure the fun stop. Stop and frisk us at the bus stop. Undesirables, we vow to unliable to let you know this is us. My game of life, a hall of fame, and bitch, I mastered it. $9.99, get you a sliver of my lifetime. We watching movies, bumping white lines. Living very well, dressed for the occasion. Bitch, I'm Melly Mel. It's going down tonight, I hit your celly cell. I'm at the combination Pizza Hut and Taco Bell. Meet me on Lafayette by clientele. Supreme being, nigga, though he was seeing things. Moment that I walked in, bunch of fly niggas, so you know we snuck the hawk in. Swing with the talk. Any beef I ever had, I had to stick a fork in. Put a soul up for grabs like an auction. 10 bands, 20 bands, we already lost him. Nail in the coffin, he say he ready for war. Let's just pray he ready for what that shit'll cost him. Cause me, I got a couple hood coupons. My door's waiting just for me to tell him what to chew on, nigga. So homie, what is you on? And I won't talk about my pockets, that's gonna take too long. Niggas is walking liabilities. Literally, lying is your only ability. I learned respect, wealth with perfect agility. Looking through you niggas, wishing that you could mirror me. My nigga Chuck bringing out the killer in me. Gotta pick him up so they could never belittle him, see. From the jump, my nigga never been a stranger. Since we clicked up, we've been leaving them in danger. Yeah. Badass nigga. Get off talking about. Like, waiting on the bus, man. You be on the bus stop. You be on the bus stop about an hour or so, man. And by the time one of your partners been came by and you been and got a ride. But the old people, man, they sit there all day trying to wait for a bus. If you're on a bus stop waiting on a bus, you feel the bus never gonna get there. You keep looking down and see if you can just see one iota of the color of that bus. See if it's anywhere in the distance. Count how many blocks it is down, and when you see it, you're hoping it's the right bus. And over the red bus, it's just one bus. It has to make its rounds around and come back. And if you get there just as it leaves, you have to wait till it makes its all around circle before it'll come back and pick you up. Check Strangers, Joey Badass i Polish Jazz. Taki tytuł nosi ten utwór. Dwóch amerykańskich raperów wzięło na warsztat pewną polską kompozycję z lat 70. Niekoniecznie jazzową, ale najwidoczniej uznali, że to polski jazz. Jest to właściwie około jazzowy, bardziej soulowy utwór, a stoi za nim Andrzej Zaucha. Przed chwilą skierowałam do Państwa pytanie, co to za piosenka. Dostałam parę odpowiedzi. Jako pierwszy odpowiedział pan Michał, a chodziło o piękną balladę Bezsenność we twoje. Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja. cudowna bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje. Ze snu nie zerwał, zresztą trudno by się trudził, snu i tak by nam nie przerwał, słońce też nas nie budziło, wiatry i deszcz, do tej pory jeszcześmy nie spali, zawsze nie śpimy jeszcze. Cudowna niesenność. Bezsenność we dwoje. Cudowna bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Mistrz Andrzej Załucha w audycji Białe Szumy. Pani Iza pisze, że jej starszy syn, bardzo rapsowy, dzięki samplom poznał moc muzyki i teraz jest zatopiony w soulu i muzyce lat 50., 60. i 70. No i to jest właśnie magia. Tak się to wszystko poukładało, że sample pozwoliły nam też przeskoczyć od amerykańskiego rapu do polskiego soulu z lat 70. A teraz w ogóle czeka nas wycieczka w czasie, bo przeskoczymy z tych lat 70. do końcówki lat 40., dokładniej do roku 1949 i do wydanej wtedy kompozycji Again. Pojawiło się wiele wersji tego utworu, ale my dzisiaj posłuchamy w zasadzie tej chyba najbardziej znanej, którą wykonuje Doris Day. Again, this couldn't happen again. This is that once in a lifetime. This is the thrill divine. What's more, this never happened before, though I have prayed for a lifetime that such as you would suddenly be mine. Mine to hold as I'm holding you now, and to hay when the now and the here disappear. What matters dear for when this doesn't happen again? We'll have this moment forever, but never, never again. Never, never. We'll have this moment forever. Again i Doris Day, która nam tu roztoczyła magię i pozwoliła na piękną wycieczkę w czasie. A dzisiaj wspominam ten utwór i tę wyjątkową wokalistkę i aktorkę, między innymi dlatego, że dokładnie dzisiaj mijają 102 lata, od kiedy przyszła na świat. Ja początkowo gdzieś wyczytałam, że Doris Day urodziła się w roku 1924. Już się zaczęłam ekscytować, że mamy taką okrągłą rocznicę, jak to pięknie na antenie wybrzmi. A tutaj jednak 102, dużo mniej okrągło, ale właściwie w niczym nam to nie przeszkadza. No to wycieczek w czasie ciąg dalszy, chociaż znowu będziemy trochę oszukiwać, bo pojawi nam się utwór przedwojenny, ale wydany w roku 2023. Jan Emir Młynarski, Brass Federacja i Nikotyna. Ta bajka zaczyna. Był raz młodziami piękna dziewczyna. Czar jej pobudzał krew niby wino. Kraj dla niej rzucił niepomny mądrych rad. Z gubą była cudna nikotyna. W daleki poszli nieznany świat. O nikotyno, wonne marzenie. I tylko iż smutek, ból i cierpienie. Czy w dzień, czy w noc, dwa mocne tchnienie. Daje nam szczęście zapomnienie. O nikotyno, któż cię ominie? Kogo opętasz, niechybnie zginie. Pogromcą twoim tylko ten jedynie, którego imię zwie się Jan. Thank you. nikotyną wonne marzenie, tylko i smutek, ból i cierpienie. Czy w dzień, czy w noc, twa moc, twe tchnienie daje nam szczęście, zapomnienie. O nikotyno, któż cię ominie, kogo opętasz, niechybnie zginie. Pogromcą twoim tylko ten jedynie, którego imię Morbitan. Dobitne zakończenie. Jan Emil Młynarski i jego archeologia piosenkowa, czyli ożywianie muzyki trochę już zapomnianej, ale zdecydowanie pięknej. Szczególnie w takim wykonaniu, tutaj ze wspaniałym udziałem Brass Federacji. Nikotyna to jest piosenka ze znakomitej w całości płyty Narkotyki. A ja już Państwa zapraszam i zachęcam do słuchania audycji Janka Młynarskiego w Trójce w najbliższą niedzielę. Salon ulica Dancing od godziny 13. Na pewno będzie pięknie. A teraz pozwolę sobie pozostać w klimatach około jazzowych i przy muzyce polskiej, skoro już pojawił nam się ten wątek Polish Jazz, a jazz w Polsce mamy naprawdę znakomity. Do takich naprawdę fenomenalnych młodych polskich jazzowych grup można zaliczyć zespół Sneaky Jesus, bez wątpienia. Piękno niemożliwe. przestaje padać. Padają mi dłonie przez dziurę prześcieradła. Wlepione we mnie oczy są wypione we mnie światła. Piszę o tę pochmurność, by ją zamknąć w surogatach. Oczy przepasane taśmą, niedelikatne pasmo. Porażek zahacza jak wieloryb po mój balkon. Chcę być gazem, widzę bramę. Czekali tu na mnie od zawsze. Teraz mogę paść, płakać o litość, jeść kaszę. Portek postawiłem złości, brakuje w moim życiu żalu. Mam wiele więcej niż chcę nosić, to zeznania forycznego znaku. Słyszę ciągle o byciu zmartwionym od siebie, immanencje powracają falą. Takich rzeczy nie mówi się ludziom na mieście, by ci zarzucają potem patos. Wydarzenie to jedynie znak przestankowy, odwracający uwagę od drogi. Muszę się nauczyć patrzeć pod stopy, muszę się nauczyć chodzić. Każda pomyłka jest pominiętym omówieniem, którego nie da się zastąpić. Rozwaga daje mylące wrażenie, że odwracamy bieg historii, którego wektorem są wnioski. To nieprawda, że prawda nie szkodzi. Nie buduje poczucia wartości, ale pomaga w patrzeniu pod nogi. Nic nigdy nie było na tyle poważne, abyśmy poświęcili temu życie. Nic nigdy nie było poważne, może poza prostowaniem łyżek. Nowa fala spoza prawa, jak Jarmusz i Lurie. Żeby dostać prawa, nikt nie kazał ci się najpierw lubić. Życie ponad stan przyprawia, o zawroty głowy uwierz. Gdyby móc zachować czas, szczęście stałoby się za długie. Nowa fala spoza prawa, jak Jarmusz i Lurie. Żeby dostać prawa, nikt nie kazał ci się najpierw lubić. Życie ponad stan przyprawia, o zawroty głowy uwierz. Gdyby móc zachować czas, szczęście stałoby się za długie. Jestem w pół rozdarty, w sobie na podmioty. Koherencja we mnie walczy o zachowanie istoty. Palący trotły w pakier, nie myl tego z asymptotą. Słychać strzały, zwierzęta się płoszą, więc samotny potok płynie dalej. Żyję w białej farbie, żyję w tynku ściany i astrologicznej karmie. Jestem ze wszystkimi, którzy zgubili kompasy. Z kloszardami, złodziejami i niewolnikami maszyn. Jestem z gromadami wędrujących prostych i zepsutych. Jeśli będziesz chciał, to włożę twoje buty. Jestem z gromadami wędrujących tam, gdzie giną chmury. Możesz widzieć mnie, jak stoję pośród burzy. Nowa fala spoza prawa, jak Jarmusz i Lurie. Żeby dostać prawa, nikt nie kazał ci się najpierw lubić. Życie ponad stan przyprawia, o zawroty głowy uwierz. Gdyby móc zachować czas, szczęście stałoby się za długie. Nowa fala spoza prawa, jak Jarmusz i Lurie. Żeby dostać prawa, nikt nie kazał ci się najpierw lubić. Życie ponad stan przyprawia, o zawroty głowy uwierz. Gdyby móc zachować czas, szczęście stałoby się za długie. Koza, Kuba Więcek i Jarmusz. To po raz kolejny rap w białych szumach. I ponownie w połączeniu z muzyką około jazzową. Znowu w naprawdę świetnym wydaniu. Zanim wybije nam 23, pojawią się jeszcze dwie kompozycje zespołu, który także wielokrotnie pięknie łączył ze sobą rap i jazz, chociaż tym razem już te ich rapowe wątki zostawimy w spokoju. Bad But Not Good, grupa z Kanady, która, uwaga, teraz będę musiała pohamować ekscytację, przyjeżdża do Polski już w maju. Zespół zagra koncert w Łazienkach Królewskich 24 maja. A ja już sobie wyobrażam te piękne okoliczności przyrody i ich znakomitą muzykę. Dla mnie to jest wiadomość dnia, a dla lepszego wyrażenia tej ekscytacji Bad But Not Good i Confessions Part 2. We'll be right back. Cóż to jest za petarda. Słyszałam ten utwór jakieś 1000 razy, a nadal wzbudza ogromne emocje. Confession Part 2, Bad But Not Good i mistrz Colin Stetson. No to jest po prostu muzyczne połączenie idealne. Przypominam, Bad But Not Good, 24 maja, Łazienki Królewskie, Warszawa. Na koniec już nieco spokojniej, grupa Bad But Not Good, ale z udziałem Charlotte Day Wilson. To były Białe Szumy, które realizował Krzysztof Sagan, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękuję za wiadomości, za obecność, życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Out of the city, got your love ring. She told you it was pretty, and that was that. Sold you the dream and bought it to please her.